Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 lipca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Drugi w kolejce do brytyjskiego tronu książę William przylatuje jutro z żoną i dziećmi do Polski. Będzie okazja, by ich spotkać. Około godziny 15.15 para książęca, William i Catherine, odbędą spacer po krakowskim przedmieściu. Litwini mają sposób na groźny dla człowieka barszcz sosnowskiego. Jaki? O tym za chwilę. Będzie też o aukcji księżycowego pyłu. Brytyjska para książęca przylatuje jutro po południu do Polski. Williama i Kate będzie można spotkać na krakowskim przedmieściu. Do Warszawy zabierają dzieci 4-letniego księcia George'a i 2-letnią księżną Charlotte. Tuż po przelocie brytyjska rodzina królewska pojedzie do Pałacu Prezydenckiego i zje lunch z polską parą prezydencką. Tego samego popołudnia warszawiacy będą mieli jedyną okazję, by na żywo zobaczyć Kate i Williama, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Po wymianie upominków obie pary wyjdą przed Pałac Prezydencki, a później, co ważne, około godziny 15.15 para książęca William i Catherine odbędą spacer po krakowskim przedmieściu, tak żeby można było mieć taki bezpośredni kontakt. To będzie spacer od Pałacu Prezydenckiego do pomnika Adama Mickiewicza tutaj na krakowskim przedmieściu. Brytyjska para książęca zwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego. Wieczorem książę William wydaje w łazienkach uroczystą kolację z okazji niedawnych urodzin brytyjskiej królowej. We wtorek Kate i William odwiedzą Gdańsk. Będą m.in. w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Razem mają obejrzeć część ekspozycji, a następnie przejść przez historyczną bramę stoczni i złożyć wieniec pod pomnikiem poległych stoczniowców. W środę rano William i Kate z rodziną odlecą z Warszawy do Berlina. A teraz o mniej znamienitych gościach nad Wisłą. W ubiegłym roku Polskę odwiedziło 17 milionów turystów, w tym 6 milionów Niemców. Najwięcej pieniędzy wydają w naszym kraju Chińczycy. Także Polacy coraz częściej sięgają po portfel i cenią sobie wypoczynek w kraju. Polacy wypoczywają w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim. Chętnie też wyjeżdżają za granicę, mówi rzecznik prezesa GUS Karolina Dawidziuk. Wybierali się do Włoch, tutaj było ponad 700 tysięcy osób, Chorwację, Grecję, Czechy. Poza Europę najchętniej wyjeżdżaliśmy do Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Izraela, Maroko. Przeciętnie jeden turysta zostawia w Polsce 1800 zł. Pomimo, że to Niemcy najchętniej odwiedzają Polskę, to prym w wydawaniu pieniędzy wiodą Chińczycy. Mówi Karolina Dawidziuk. 7872 zł podczas pobytu na jedną osobę. Na drugim miejscu są to turyści ze Stanów Zjednoczonych, którzy wydają 5603 zł. Najmniej wydają przeciętnie Czesi i Słowacy. Polak na krajową podróż wydaje blisko 900 zł, na zagraniczną 2,5 tysiąca zł. Najwięcej złotówek wydajemy na zakwaterowanie, przeważnie w pensjonatach. Coraz częściej odwiedzamy restauracje. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ekologiczny i skuteczny sposób walki z niebezpiecznym dla ludzi barszczem sosnowskiego znalazła dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego na Litwie. W miejscach, gdzie występuje roślina, zaczęto wypasać owce. Zwierzęta pomagają najlepiej regulować ilość zieleni na łąkach, zdradza pomysłodawca doświadczenia Stanisławas Wyszniałskas. Eksperyment pokazał, że owce zjadają takie rośliny jak łubin czy barszcz sosnowskiego. Wtedy nasiona barszczu nie dojrzewają, więc sama roślina dalej się nie rozrasta. Naukowcy nie zauważyli, by barszcz zaszkodził owcom. Kontakt z rośliną jest groźny dla zdrowia i życia, powoduje m.in. dotkliwe i długo utrzymujące się oparzenia. Księżycowy pył do kupienia. W tym tygodniu w Nowym Jorku zostanie zlicytowana torba, w której Neil Armstrong przywiózł z Księżyca na Ziemię pierwsze próbki gruntu. Pamiątka jest warta co najmniej 2 miliony dolarów, szacuje dom aukcyjny Sotheby's. Aukcja odbędzie się w rocznicę lądowania misji Apollo 11 na Srebrnym Globie. To wtedy Neil Armstrong, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu, powiedział: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Armstrong w towarzystwie Buzza Aldrina chodził po powierzchni Księżyca przez ponad 2 godziny. Próbki pyłu i większych skał przywiózł na Ziemię w małej, białej, niepozornej torebce z zamkiem. Wygląda ona trochę jak etui na płyty kompaktowe. Zostanie ona sprzedana w środę. To wtedy przypada 48. rocznica lądowania. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach bez szaleństw. W Przemyślu 20 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach 22, w Bydgoszczy i Olsztynie dziś maksymalnie 23 stopnie. Wszędzie słonecznie, ale po południu miejscami zachmurzy się i pokropi. W Karpatach może zagrzmieć. Trójka.

To teraz wyjaśnimy, dlaczego debiut, ale nie debiutanci. Piosenkę Omission wykonała dla Państwa grupa The Magpie Salute. I taki zresztą też tytuł nosi ta ich pierwsza płyta. Już sama nazwa jest pewnego rodzaju odniesieniem sroka do wrony, bo Magpie Salute to zespół złożony w dużej mierze z byłych członków znakomitej amerykańskiej grupy Black Crowes. No i tutaj są dość skomplikowane relacje. Dwaj panowie muzycy po długim czasie nielubienia się, dwaj gitarzyści Black Crowes pogodzili się, dołączyli jeszcze klawiszowca. No i w sumie gdzieś tam powstała właśnie taka orkiestra, która kontynuuje stylistycznie to, co Black Crowes robili, ponieważ to jest taka bardzo typowa, southern rockowa orkiestra, która no, już dała się Państwu przed chwilą poznać w tym utworze Omission i za chwilę jeszcze wystąpi w tej audycji. Mnie prywatnie się podoba. Czy Państwo zaakceptują Magpie Salute? To się jeszcze okaże. A teraz szansa na posłuchanie jeszcze dwóch utworów. Najpierw będzie Coming Home i to już nie jest ich własny kawałek, tylko to jest z okresu współpracy Claptona z duetem Delaney and Bonnie, ich kompozycja zresztą. A potem też cover, jak to się u nas mówi, i to być może zaskakujący. David Gilmour, Roger Waters, autorzy, a piosenka Fearless. Wszystko to jednak wykonuje Magpie Salute. Been out on the road. rise above the tree lines of the clouds. I look down, hearing the sound of the things you said today. To nagranie to jeszcze jeden dowód na to, jak bardzo niepotrzebna jest robota tych wszystkich specjalistów, którzy skrupulatnie przyczepiają etykietki, określają style i podstyle danego wykonawcy. Pink Floyd i Southern Rock niemożliwe? Możliwe, jak pięknie brzmiało. A więc wiemy, że piosenka nie zna granic, prawda? To była grupa Magpie Salut, a za chwileczkę będzie coś zgoła zupełnie innej okolicy geograficznej, ale jeszcze odniosę się do Państwa listów, bo najwyraźniej z tego, co widzę, ta grupa się Państwu podobała, ale są też uwagi i informacje na inne tematy. Napisał pan Zbyszek z Bielska Białej. Właściwie trochę się czuję winny, bo pisze: nasłuchałem się u pana Bonamassy, tak pan zachwalał, takie utwory dobierał, że w piątek kupiłem bilet na marcowy koncert w Zabrzu. I tutaj zaczyna się rzeczywiście niebezpiecznie, bo pan Zbyszek pisze: nie jakieś najlepsze miejsce, ale za 460 zł. Jedynie balkon. Parter to 569. Oszaleli z cenami. No rzeczywiście, to są niezwykle wysokie ceny. Widzę, że pan Zbyszek jednak podjął męską decyzję. Nie wiem, jak się rodzina tego odnosi, no, ale mam nadzieję, że Bonamassa te koszty wynagrodzi z nawiązką. A teraz wracam do programu dzisiejszej audycji. W związku z tym, że Big Beatowiec razem ze swoim Szpulowcem gdzieś tam na wakacjach, to państwo przywykli, że to są elementy polskie w tym miejscu audycji. No i pomyślałem, a wypełnię to, co prawda nie zabytkowym nagraniem ze Szpulowca, a czymś, co wydaje mi się zupełnie świeże. I mimo tego, jak brzmi, z Polski. skończyło się gwałtownie, ale i gwałtownie dosyć brzmiało. Jak powiedziałem, to jest polski zespół, polskie trio. Ale nie ojciec, wuj i strio, tylko grupa, która nazywa się, proszę Państwa, Sermon i ma bardzo przyjemną okładkę. Ta płyta, taką w czerni i bieli utrzymaną, ale intrygującą, usłyszeliśmy utwór The Road. Zespół, z tego co wiem, jest z Krakowa, no i to jest chyba ich pierwsza płyta, która mi się spodoba. Troszkę może pretensjonalny tytuł. You can't darken the light, but you can lighten the dark. Co można przetłumaczyć, że nie przyćmisz światła, ale możesz rozświetlić ciemność. No w sumie to i racja. Ale nie będę się czepiał, bo nie ma specjalnie czego się czepiać. Dobre rockowe granie, naprawdę przyzwoite, na dobrym poziomie i dlatego po utworze The Road zapraszam Państwa do wysłuchania tria Sermon w jeszcze jednym kawałku, którego tytuł brzmi Temporal Blues. Polskie trio Sermon. Grzali? Bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, teraz coś z takich moich wygrzebanych ciekawostek sprzed lat. Proszę posłuchać tego nagrania i to apeluję do głównie starszych słuchaczy, bo młodzi pewnie nie mają zielonego pojęcia, że coś takiego kiedyś istniało. Proszę posłuchać i zastanowić się, czy ten utwór czegoś Państwu nie przypomina. Więc jeśli starsi słuchacze albo badacze historii rocka słuchali się w nagranie, którego tytuł nie trudno odgadnąć brzmiał Wild Child, to być może głównie z racji podkładu i jego brzmienia i jego pomysłu skojarzyli sobie z takim jedynym chyba dużym przebojem tego zespołu Green Eyed Lady. To nagrała grupa amerykańska Sugarloaf w latach 70. i praktycznie był to ich jedyny wielki przebój, a zespół przestał istnieć. Natomiast zdążył jeszcze wydać taką płytę, singiel Don't Call Us, We'll Call You, która gdzieś tam otarła się o listy przebojów w 75 roku. No i choć zespół już właśnie nie istniał, to w tymże roku postanowiono niejako na fali lekkiej popularności tego utworu wznowić płytę Sugarloaf, wcześniejszą z 73 roku. Oryginalnie, jak podają źródła, tytuł tego albumu brzmiał I Got a Song, ale oczywiście przerzucono nazwę tego małego przeboju Don't Call Us, We'll Call You jako tytuł albumu, no i on sygnowany datą 75 pojawił się na rynku. Specjalnie zamieszania nie zrobił, ale po pierwsze, ja bardzo lubiłem tę Green Eyed Lady, którą wielokrotnie prezentowałem w moich audycjach, więc natychmiast oczywiście kupiłem sobie ten album. Wild Child podobało mi się jako echo tamtego przeboju. No a dla Państwa mam jeszcze ten tytułowy kawałek, który jako tako sobie radził, choć specjalnie tam jakimiś złotymi zgłoskami w historii rocka się nie zapisał. Jerry Corbetta i jego Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You. Call us, child, we'll call you. I said, you got my number? He said, yeah, I got when you walked in the door. Don't call us. Sugarloaf. No i właściwie zbliżamy się pomału do końca pierwszej części tej audycji. Ja zerkam na pocztę i widzę, że Państwo, przynajmniej ci, którzy piszą, na razie zadowoleni z wyboru. Długi list dostałem od stałego słuchacza z Poznania, który aż mnie wzruszył, bo pisze, że słucha niedzielnej audycji już od bardzo dawna, no i zadowolony jest również z tego, co dzisiaj zaprezentowałem, ale znając gust tego słuchacza, wiem, że najbardziej chyba zachwycają go różne takie wygrzebane starocie z okresu rockabilly. Czy kącik się dzisiaj zmieści? Tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo audycja, jak to mówią, dynamicznie się rozwija. Ale na przykład Grzesiek z Bielska-Białej napisał, że on i jego kuzyn są fanami Green Eyed Lady i czasami nawet grają we dwójkę ten utwór. No, no, proszę bardzo. Ale nie będziemy teraz rozważać na temat tego, co było, tylko zaproponuję Państwu kolejną premierę wykonawcy o bardzo długiej historii. Znakomity wykonawca Robin Trower wydał nową płytę Time and Emotion. Kupiłem ją w ciemno i proszę Państwa, naprawdę w ogóle się nie zawiodłem. To jest stary mistrz, robi wszystko tak jak zawsze. Brzmi to tak jak zawsze, ale zawsze dobrze. The Land of Plenty najpierw, potem What Was I Really Worth to You, Robin Trower z nowej płyty Time and Emotion. Warto słuchać. Or pride. Not one thing is showing what they really feel inside. Now the land of plenty just can't be satisfied. So many words unspoken from the heart. From the mind, promises are broken and solutions never tried. Now the land of plenty just can't be satisfied. The land of plenty cannot be satisfied. Satisfied. My room just got a whole lot longer. Eyes blind by the dust. Just when I thought your love was growing stronger, you say you've come to the end of us. All the secrets you were keeping, and I never had a doubt. Now my steps I'm retracing. Truth or lies, I play them out. Raise the hope from deep inside of me. What was I really worth to you? My nights just got a whole lot colder. Starless and violet black. What you gave is like a fever. You wanna take it back. Gather in some days of grace. A thwarted dream is never worthless. Something always grows from its place. Ogłoszenie społeczne.